تو اجمالی طور پر داخل ہی ہیں، لیکن آیا اہل کے سارے فرض داخل تھے اس کے اندر؟ یہ ابہام تھا. اس ابہام میں حضرت نوح علیہ السلام سے یہ لغزش ہوئی تھی، اہل کے لفظ سے ان کو اشتباہ ہوا تھا کہ میرے اہل کے بارے میں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اپنے اہل کو بھی اس میں، تو بیٹا بھی تو اہل میں سے ہے، بیٹا حقیقی تھا. تو اللہ تعالی نے بڑی سختی کے ساتھ آگے فرمایا، یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر ساری، سر تا پاپ بے عمل ہے، تیرے اہل میں سے یہ کیسے؟ یہ الفاظ فرمائے، انہو عمل غیر صالح، مبالغے کے طور پر سر تا پا بے عمل ہی بے عمل ہے. یہ تیرے حال میں سے کیسا ہو سکتا ہے؟ تیرے حال میں سے تو ایمان والے اور نیکی والے ہو سکتے ہیں. یا یہ ہے کہ ان لہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں. اور اس قرات میں یہ بھی پڑھا گیا ان عمل غیر صالح، اس نے برا کام کیا ہے، بد اعتقادی اور بد عملی کو اکٹھا کیا. اور اس میں اس کا معنی یوں بھی کرتے ہیں، نوزو عمل غیر صالح، یہ تو ایسے عمل کا مالک ہے جو صالح نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا، نہ سوال کرنا مجھ سے اس چیز کے بارے میں جس کا تجھے علم نہیں ہے، میں نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے ہو. اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا یہ الفاظ، میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں اس بات سے کہ تو جاہلوں میں سے ہو، نادانوں میں سے ہو، اس بات کا تجھے علم نہیں، اس کے بارے میں کیوں سوال کرتا ہے؟ اب یہ ہے، ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی کے ساتھ خالی نسبی قرابت کچھ مفید نہیں جب تک کہ ایمان موجود نہ ہو. یہ بالکل ایک شدہ بات ہے، جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنی بیٹی سے، پھوپھی سے، اپنے چچاؤں سے، سب سے فرمایا کہ میرا تمہارے ساتھ قرابت کا رشتہ ہے، اس قرابت کا حق تو میں دنیا میں ادا کرتا رہوں گا، لیکن اگر تم ایمان قبول نہیں کرو گے، نیکی نہیں اختیار کرو گے، تو اللہ کے سامنے میں تم کو نہیں بچا سکوں گا. انقذوا انفسکم من النار، اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، یعنی ایمان قبول کرو. تو رشتہ اور قرابت جو ہے نسبی، وہ مفید نہیں ہے جب تک کہ ایمان موجود نہ ہو. یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، ایمان کے ساتھ ہی رشتہ اور قرابت بھی مفید ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. یہ اس آیت نے صاف واضح کیا، اور دوسری آیات میں بھی موجود ہے اس کا سلسلہ، اور احادیث میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے. اب یہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے اتنی سختی کے ساتھ جو فرمایا، تو اس کی کیا حقیقت تھی؟ نوح علیہ السلام سے اس موقع پر لغزش ہوئی تھی. اس لغزش کو بعض لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بڑی غلطی شمار کیا ہے، بہت گناہ شمار کیا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. یہ اس آیت کے اندر بہت لوگوں کو غلطی ہوئی ہے، من جملہ ان میں سے جنہوں نے اس آیت کا مفہوم صحیح طور پر نہیں سمجھا، ان میں مودودی صاحب بھی ہیں. مودودی صاحب ہمارے زمانے کے، ان کی تفسیر تفہیم القرآن بہت پڑھی جاتی ہے، اردو دان طبقہ پڑھتا ہے، مگر اس میں غلطیاں ہیں، بہت سی غلطیاں ہیں. غلطیاں اعتقادی بھی ہیں، مسئلے مسائل کے لحاظ سے بھی ہیں. مودودی صاحب جو تھے وہ وسیع المطالعہ آدمی تھے، بڑے ذہین تھے، مطالعہ بہت کرتے تھے، لیکن مستند عالم نہیں تھے، وہ غلطیاں بہت کرتے تھے. مولانا سید احمد رضا بجنوری جو ابھی زندہ ہیں، انہوں نے خود بتایا کہ میں نے مودودی صاحب کی تفسیر کا مطالعہ کیا ہے، میں نے 100 غلطیاں نوٹ کی ہوئی ہیں، 100 غلطیاں، آج جلد میں 100 غلطیاں ایسی. وہ علمی بھی ہیں، اعتقادی بھی ہیں، فقہی بھی ہیں، تفسیری بھی ہیں، بہت سی غلطیاں ہیں. کیونکہ یہ چونکہ مستند عالم نہیں تھے، خودرو تھے، یہ نوابت میں سے تھے، یعنی علم انہوں نے مطالعہ کے زور سے حاصل کیا تھا، استاد سے نہیں پڑھا تھا. جو باقاعدہ یہ جو سلسلہ چلا رہا ہے ابتدا سے لے کر جو استاد سے پڑھتے ہیں ان کے خیالات منظم ہوتے ہیں، اور پھر یہاں پر کوئی اشکال ہوتا ہے یا کچھ سمجھنے کی بات ہوتی ہے تو اپنے اساتذہ اور مشائخ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، باتیں سمجھی جاتی ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ خود جو بات سمجھ آئی اس کو بس طے کر دیا. یہ نوابط کا کام ہے، خود روز ہوتے ہیں. مطالعہ کی کمی نہیں ہے، معلومات کی کمی نہیں ہے، بہت کتابیں دیکھی ہیں، بہت کیا، لیکن غلطیاں ایسی کرتے ہیں. چنانچہ اس آیت کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے، ملاحظہ فرمائیں، اصل بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لیے مقرر کیا گیا ہے. بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا اعلی و اشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری کمزوریوں سے مغلوب ہو جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے، ڈھون ہو جاتا ہے. یعنی مطلب ہے کہ دیکھو کتنی فوش غلط بات کہہ رہے ہیں. انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اس کمال کو ہر وقت قائم رکھتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے. خدا تعالیٰ ان سے کوئی گناہ نہیں ہونے دیتا، یہ عصمت کے خلاف ہے. نبی پھر معصوم تو نہ ہوا، بشری کمزوری میں مبتلا ہو کر ایک عام آدمی جذبات میں مغلوب ہو کر کے غلط بات کرتا ہے تو نبی بھی ایسی بات کرتا ہے، پھر نبی مقتدا کیسے بنے گا اور اس کی بات کا ہر وقت یقین کیسے ہوگا؟ یہی بڑی. پھر کہتے ہیں کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لیے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری سلب سے پیدا ہوا ہے، محض ایک جذبہ جاہلیت ہے. آج جذبہ جاہلیت نوح علیہ السلام نے ثابت کی، الیاذ باللہ. یعنی یہ فوش غلطی ہے، جذبہ جاہلیت نہیں تھا اور نہ وہ بشری کمزوری میں مبتلا ہو کر معیار کمال سے نیچے گرے تھے، ہرگز نہیں. صرف اجتہادی لغزش تھی، اجتہادی لغزش. نہ کو گناہ کبیرہ تھا نہ صغیرہ تھا، اجتہادی لغزش ہو سکتی ہے نبی سے بھی. جو حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی تھی، ہر نبی سے کچھ نہ کچھ اجتہادی غلط. وہ بہت معمولی بات ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے کہ عام آدمیوں کے اعتبار سے گناہ ہی نہیں ہوتا سرے سے، لیکن نبی کی ذات بلند ہوتی ہے، وہاں معمولی سی بات پر بھی بڑی گرفت ہوتی ہے کہ ان کا مرتبہ بلند ہوتا. آج جذبہ جاہلیت ثابت کیا مودودی صاحب نے. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام، ان کا مطلب یہ ہے کہ دیدہ و دانستہ ایک سلوی بیٹے کے واسطے یہ بات نوح علیہ السلام نے کی. امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ جو بڑے امام تھے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دو واسطوں سے شاگرد تھے، تین واسطوں سے، وہ کہتے ہیں اپنی تفسیر میں حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ایمان کے بارے میں علم نہیں تھا. وہ تھا ایسا منافقوں کی طرح تھا، گھر میں رہتا تھا، کافروں کے ساتھ درپردہ ملا ہوا تھا. یہی حال بیوی کا تھا، منافقوں جیسی روش تھی. ان کے ساتھ بھی ملتے تھے، گھر میں بھی رہتے تھے، باتیں ہوتی تھی، لیکن درپردہ وہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ حقیقت میں ایمان سے خالی ہیں. بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، تو اس بات میں تو اشتباہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی عالم الغیب تو نہیں ہوتا. کئی منافق ایسے تھے مدینے میں رہنے والے، اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کئی منافق ایسے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے. حالانکہ مجلس میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بعض اوقات جہاد میں شریک ہوتے ہیں، بعض ایسے جن کا پتہ نہیں چلتا جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو. تو اگر یہ صورت ہو کہ نوح علیہ السلام کو اس کا علم نہیں ہے حقیقت، لیکن اللہ تعالی نے سختی اس لیے فرمائی کہ قرائن کچھ ایسے ہی، جب آپ کے کہنے پر نہ آیا وہ، یہ بھی قرینہ ساتھ ملا لیتے، اور نبی کی فراست بھی بڑی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو آپ اندازہ لگا لیتے. ایسی بات کا سوال نہ کرتے خدا کی بارگاہ میں، یعنی خدا کی مرضی کے خلاف تھی یہ بات، بس اتنی سی لغزش ہوئی تھی، یہ بہت معمولی، نہ یہ جذبہ جاہلیت ہے، نہ وہ اپنے مقام سے نیچے گرے، وہ عصمت سے نیچے نہیں گرے، بشری کمزوری میں مبتلا ہو کر کے اپنے مقام کمال سے نیچے گر گئے، کہاں گر گئے نیچے، کتنی فوش اور غلط بات ہے اور اعتقاد کو خراب کرنے والی۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، معصوم کا یہ معنی اس سے گناہ خدا نہیں سرزد ہونے دے، گارنٹی حاصل ہوتی ہے اس کے لیے، نہ وہ بشری کمزوری میں مبتلا ہو کر اپنے کمال سے نیچے گرتا ہے، اگر نیچے گرنے لگ جائے پھر اس کی اطاعت فرض نہیں ہوگی، جو حکم وہ دیتا ہے ہر وقت اس کا حکم، چاہے خوشی میں ہو، غم میں ہو، غصے میں ہو، جس حالت میں بھی نبی حکم دیتا ہے واجب التعمیل ہوتا ہے۔ اگر وہ بشری کمزوریوں سے مبتلا ہو کر وہ اپنے درجے سے نیچے گر جاتا ہے، اس وقت کوئی حکم دے گا وہ واجب تعمیل ہی نہیں ہوگا۔ ہر انسان کہے گا کیا پتا جی یہ بشری کمزوریوں کے وقت مبتلا ہو کر حکم دیا ہے، ہم تو یہ نہیں مانتے، کتنی فوش بات ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو اب زبان سے کہتا ہوں وہ ہاتھی ہوتا ہے، چاہے میں ہنسی مذاق کے اندر ہی کیوں نہ کہوں، غصے کے اندر کیوں نہ ہوں، وہ حق ہی ہوتا ہے، وہ حقیقت ہی ہوتی ہے اللہ کی نزدیک۔ تو یہ بات غلط ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی کی توجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ حقیقتاً یہ کافر ہے، منافقوں کی طرح ملا ہوا تھا، سوال کر بیٹھے، اللہ نے سخت ڈانٹ پلائی، کیونکہ اونچے درجے کی ہستی تھی تو اتنی لغزش بھی اللہ کو منظور نہیں تھی کہ یہ ایسی بات کرتے۔ نبیوں کی تربیت زیادہ مقصود ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر وہاں سے تنبیہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبس و تولا، کوئی گناہ نہیں تھا، کچھ نہیں، ذرا سی بے توجہی کی، ایک شخص سے جو نابینا تھا حضور قرآن میں آ گیا، عبس و تولا، نہیں ترشرو ہو گئے، تیوری پھیر دی، اس واسطے کہ ایک نابینا آ گیا، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی صغیرہ نہیں تھا، کوئی کبیرہ نہیں تھا، بہت سی معمولی سی ایک لغزش سی تھی، اس پر گرفت آ گئی۔ تو یہ ہے، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اگر نوح علیہ السلام کو اس کا علم تھا کہ یہ نافرمان ہے، کافر ہے، تو پھر سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ پروردگار تیرا وعدہ تو یہ تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ تو یہ اس میں کیا حکمت ہے، کیونکہ ادھر تو یہ بات تھی، تو اس کی کیا حکمت ہے، اس سے مجھے اطلاع دی جائے، آگاہ کی جائے۔ بعض یہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام رحمتہ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر معلوم ہے تو پھر یہ حکمت کو معلوم کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ درخواست کر رہے ہیں کہ اس کو کیوں غرق کیا یا اس کو بچا لیجئے، یہ بات نہیں، آخر دریافت کرنا اور معلوم کرنا۔ لیکن معلوم کرنے کے بارے میں شاہ عبد القادر صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر حکمت بھی معلوم کرنی ہے تو بڑے آدمی کو مالک کی مرضی معلوم کرنی چاہیے، کہ وہ پوچھنے پر ناراض تو نہیں ہوگا، اس کی مرضی، مالک کی مرضی، جو خدا تعالی مالک ہے، شہنشاہ مطلق ہے، قادر مطلق ہے، اس کی مرضی بھی ہے یا نہیں، یہ سوال اللہ کو ناپسند تھا، اس لیے تنبیہ فرمائی۔ تو بہرحال اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے اگرچہ ظاہری طور پر آپ کے آل میں سے ہے، لیکن حقیقت کے طور پر وہ آپ کی آل میں نہیں ہے، کیونکہ وہ مومن نہیں ہے، جس کا آپ کو علم نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کو تب ہی سوال کر بیٹھے، اور جس چیز کا علم نہ ہو، مبہم ہو، اس کے بارے میں بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اس کو ابہام پر ہی رہنے دینا چاہیے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف تھا، اس کی مرضی معلوم کرنی چاہیے تھی پہلے، اس واسطے نوح علیہ السلام کو اللہ نے سختی سے منع فرمایا۔ یہ تو سرتا پاب عمل ہے، نہ سوال کرنا مجھ سے اس چیز کے بارے میں جس کا تجھے علم نہیں، میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو اس بات سے کہ تو نادانوں سے، یہ تو نادانوں کا، ناواقفوں کا کام ہوتا ہے کہ بغیر مرضی کے، یا گویا ایسی چیزیں کہ جن کو خدا مالک مبمی رکھنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں سوال کرنے لگ جائیں۔ نوح علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، قال ربی انی اعوذ بک، اے میرے پروردگار میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں. فوراً توبہ کی, فوراً معافی مانگی, سمجھنے. یہ ان کے کمال کی نشانی ہے. تو آدم علیہ السلام نے بھی بس فوراً ربنا ظلمنا انفسنا, یہ نہیں کہا کہ تُو نے تو تقدیر میں میرے اوپر لکھا ہوا تھا. یہ مناظرے میں تو یہ بات کہی آدم علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کر دیا, لیکن مالک کے سامنے نہیں کہا. اے اللہ معافی چاہتے ہیں, بس معاف کر دے. اگر تو معاف نہیں کرے گا, درگزر نہیں کرے گا, ہم تو نقصان والوں میں ہو جائیں گے. یہی عاجزی اور ابتحال نوح علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے کر رہے ہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي, اور اگر تو معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو میں یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں. بس یہ کمال کی یہی نشانی ہے. یہ نہیں عرض کیا کہ باری تعالیٰ آئندہ ایسا نہیں کروں, نہیں, بس معافی چاہتا ہوں, معاف کر دے, درگزر کر دے. اگر تیری مہربانی اور معافی نہیں ہوگی میں نقصان اٹھاؤں گا. یہ لغزش ہو گئی مجھ سے. بس یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ کمال ہے. پیچ پیج نہیں کیا, کوئی دلیل نہیں پیش کی, یہ نہیں کہا کہ آئندہ نہیں کروں گا, بالکل بس معافی مانگی اور خدا کا رحم ہی طلب کیا اور بخشش ہی طلب کی. لغزش ہو گئی ہے. حالانکہ گناہ نہیں تھا کوئی, نہ کبیرہ تھا نہ صغیرہ تھا, لیکن بڑے آدمی سے چھوٹی بات بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتی, اس لیے سخت تنبیہ فرمائی. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. تلك من انباء الغیب نوحیها الیک وما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین. قیل, کہا گیا نوح علیہ السلام سے, اے نوح اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہوں گی اور ان امتوں پر ہوں گی جو تیرے ساتھ ہیں, ان میں سے ہیں جو تیرے ساتھ ہیں, اور کچھ امتیں ایسی ہیں ہم ان کو فائدہ پہنچائیں گے, پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب. تلکا, یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں, ہم وحی کے ذریعے ان کو آپ تک پہنچاتے ہیں. نہیں تھے آپ جانتے ان کو اور نہ آپ کی قوم کے لوگ اس سے پہلے, بس آپ صبر کریں, بے شک انجام متقیوں کے لیے ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کی کوششیں اور ان کا محنت اٹھانا, یہ ساری باتیں اللہ نے ذکر فرمائی. نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی کچھ حال اللہ نے بیان کیا, ان کی نافرمانی, نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی اور ان کی اہل کا بھی, ساری تفصیلات بیان کی. اور پھر آخر میں اللہ تعالی نے نافرمانوں پر جو عذاب بھیجا تھا اس کا ذکر فرمایا, طوفان. طوفان کے اندر اللہ تعالی نے ان تمام نافرمانوں کو ہلاک کر دیا. کشتی بنانا اور اس کے اندر نوح علیہ السلام کا اور ایمان والوں کا اور ان کی اولاد کا سوار ہونا, یہ ذکر فرمایا. کشتی کے اندر اللہ نے ان کے لیے جو بچاؤ کا سامان پیدا فرمایا تھا اس کا ذکر کیا. جانور وغیرہ جو اس کے اندر سوار کیے تھے جن کو خدا تعالی زندہ رکھنا چاہتا تھا اس کا ذکر ہوا. اور اس طوفان کی شدت کا حال اللہ نے بیان فرمایا. پھر وہ طوفان تھما, سو پانی پانی تھا سطح ارض پر پہاڑوں سے بھی بلند، تو کشتی ان موجوں کے اندر چل رہی تھی، تھپیڑے کھا رہی تھی، لیکن اس میں بیٹھنے والے سلامتی کی حالت میں تھے، تو وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی کشتی، اور پھر اس پہاڑ پر جب جا کر ٹک گئی تو آہستہ آہستہ اللہ تعالی نے پانی کو خشک کیا، جیسا کہ فرمایا کہ زمین کو حکم ہو گیا کہ پانی اندر نگل لے، بارش تھم گئی، اور پھر زمین خشک ہونے لگی. مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ طوفان کے اٹھنے سے اور نوح علیہ السلام کے زمین پر پھر قدم رکھنے کے درمیان ایک سال کا وقفہ گزر گیا تھا. کشتی تو جا کر وہاں طوفان کی حالت میں 150 دن کے بعد 10ویں محرم کی تاریخ کو جودی پہاڑ پر ٹکی تھی، اور اس 10ویں تاریخ کو، محرم کی 10ویں تاریخ جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر وہ ٹکی تھی. نوح علیہ السلام نے اور آپ کے ساتھیوں نے اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا، اور یہی دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نجات کا دن بھی یہی واقعہ ہوا تھا. اور اسی دن روزہ رکھنا ہمارے امت کے لیے بھی مستحب ہے، اور بڑا اجر ملتا ہے اس کا. رمضان کے روزوں سے پہلے یہ فرض تھا، لیکن بعد میں فرضیت اٹھ گئی، اب یہ نفلی روزہ ہوتا ہے 10ویں محرم کا. 7-9 تاریخ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے داخل فرمایا تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو. 9ویں اور 10ویں تاریخ، یہ 10ویں تاریخ تھی محرم کی جب یہ کشتی وہاں ٹکی تھی، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا تھا، روزہ رکھا تھا، اور پھر پانی کے خشک ہونے کے بعد زمین پر قدم جمانے کے لیے اس تمام عرصے میں ایک سال کا وقفہ گزر گیا تھا. زمین پر پھر نوح علیہ السلام نے قدم رکھا، ادھر اللہ کا حکم ہوا، قیل یا نوح، حکم ہوا اے نوح اتر جاؤ. یہ اترنا، اترنے کا لفظ یہاں کشتی سے اتر جاؤ یہ بھی ہے، یہ بھی درست ہے، ظاہر ہے کہ وہ کشتی میں سوار تھے، اور پہاڑی سے اترنا یہ بھی درست ہے، کیونکہ پہاڑی پر جا کر کشتی ٹک گئی تھی، وہ رک گئی وہاں، جو اس کا نچلا حصہ پہاڑی کے سے لگ گیا. تو اب پانی جب اترا تو پھر اس پہاڑی سے میں اب نیچے اترو، اب زمین میں، زمین اس قابل ہوگی کہ اس پر چلیں پھریں اور کام کریں جتنے بھی ممکن ہیں. تو اترنے کا معنی کشتی بھی ہو سکتا ہے اور وہ پہاڑی بھی ہو سکتا ہے. اترو، بے سلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ تجھ پر اور ان فرقوں پر، ان امتوں پر جو ان میں سے ہیں جو تیرے ساتھ ہیں. یہ اللہ نے دو الفاظ استعمال فرمائے ہیں اس موقع پر، اتر جاؤ بے سلامن، سلامتی کے ساتھ، تم پر بھی سلامتی ہوگی اور جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کو امتوں سے تعبیر فرمایا، امم من، وہ امتیں جو آپ کے ساتھ ہیں. اس وقت تو امتیں نہیں ہیں، اس وقت تو صرف چند آدمی ہیں، نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور کچھ دوسرے مومن ہیں. اور پھر قرآن میں اس چیز کی تشریح موجود ہے، یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے دوسری آیت کے اندر، کہ جو باقی آدمی نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کی اولاد آگے نہیں چلی. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، نوح علیہ السلام کی اولاد ہی کو ہم نے باقی رکھا. باقی جو وہ مومن آپ کے ساتھ سوار تھے زمین پر اترے، جب تک خدا تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ اپنی زندگیاں بسر کرتے رہے لیکن ان کی اولاد آگے نہیں چلی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کی تصریح فرمائی ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد کو ہی ہم نے باقی رکھا. تین بیٹے تھے، سام، حام، یافس. یہ سب دنیا میں جتنے انسان ہیں مشرق مغرب کے، یہ سب ان تینوں کی اولاد سے. باقی جو لوگ تھے ان کی اولاد آگے نہیں چلی. خدا کی قدرت ہے. یہ نوح علیہ السلام کو بھی آدم علیہ السلام کی طرح پھر بعد میں یہ مرتبہ نصیب ہوا کہ وہ آدم ثانی بن گئے. تو اس وقت تو امتیں نہیں تھیں، لیکن وہ چونکہ آگے امتیں بننے والی ہیں، یہ تمام امتیں، تو ان پر بھی سلامتی ہو. محمد ابن کعب قرظی مفسر قرآن یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے سلامتی اور آگے نافرمانوں کے لیے عذاب کا ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام ایماندار اس کے اندر آئیں گے. تمام ایماندار، ان پر سلامتی. اور جو تمام نافرمان ہوں گے ان پر عذاب. اس کی زد میں تمام نسل آتی ہے. یہ امم کا لفظ اللہ نے فرمایا. امم تو امت کی جمع ہے، امت ہے گروہ، فرقہ، جماعت کو کہا جاتا ہے. یہ سلامتی جو ہے یہ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ. سلامتی تو ہر قسم کی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے، مادی بھی، روحانی بھی. مطلق سلامتی فرمائی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ایمانداروں پر ابتلاء کا ذکر بھی ہے کہ ایمان والے ابتلاء میں بھی رہیں گے. خود قرآن میں بھی موجود ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کسی شخص کو آزمائش کے بغیر نہیں چھوڑیں گے. تو لا محالہ سلامتی میں روحانی سلامتی بھی ہے. تو اگر جسمانی طور پر مبتلا ہوئے کسی آفت میں، تکلیف میں، تو روحانی طور پر ان کو سلامتی نصیب ہو. بہرحال اور اکثر و بیشتر جسمانی اور مادی طور پر بھی سلامتی نصیب ہوتی ہے انسانوں کو. یہ سلامتی مثلا جسم میں تندرستی، اس لیے عافیت کی تعریف فرمائی گئی ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، صلی اللہ العافیہ. عافیت کا معنی سلامتی ہوتا ہے. اور یہ عافیت انسان کے جسم میں سعادت کی طرح ہو، یعنی انسان کی جسمانی سعادت کے اس کو عافیت نصیب ہو، سلامتی نصیب ہو، وہ آفات سے بچا رہے، یہ سلامتی. لیکن یہ سلامتی جو ہے یہ روحانی طور پر بھی ہے، مادی طور پر بھی. کسی کو تندرستی نصیب ہوتی ہے، کسی کو اولاد نصیب ہوتی ہے با کمال، اور کسی کو اخلاق اچھا ملتا ہے، اعمال اچھے کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، یعنی اچھے کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے، یعنی اچھی عبادت کرنے کی توفیق ہوتی ہے. یہ سب عافیت کے اندر داخل ہیں. یہ چیز جہاں تک جسمانی عافیت کا تعلق ہے وہ بھی ایک حد تک ملتی رہتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہتی. کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیشہ یہ سلامتی رہے گی، یہ نہیں. غرمرن نفسہ منت ہو نفس ونت دوم الحو سلام. اس آدمی کی نفس نے اس کو دھوکہ دیا ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ سلامتی ہمیشہ رہے گی، تندرستی ہے، مال ہے، اقتدار ہے، یہ خیال کرنے لگ جائے کہ ہمیشہ ہی ایسا. یہ نہیں، کیونکہ دنیا جو ہے دار الابتلاء ہے. عافیت اگر انسان کو نصیب ہو تو خدا کا شکر ادا کرے جب تک ملے. آخر بڑھاپا آئے گا، سلامتی میں کمی آئے گی، اور پھر امراض کا شکار ہوگا تو اس کے اندر کمی آئے گی. تو ہمیشہ ہر حالت کے اندر کسی کو سلامتی کا ملنا یہ ناممکن ہے دنیا کے اندر. یہ تو صرف دار السلام میں پہنچ کر کسی کو نصیب ہو سکتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتی کا سلسلہ. تو دنیا میں سلامتی جو ہے وہ بھی آخر ختم ہوتی ہے. جاپان کا زلزلہ جب آیا تھا تو مصر کے شاعر شوقی ہیں وہ, جیسا ہمارے اس ملک کے ڈاکٹر اقبال تھے مرحوم, ایسے ہی شوقی بھی ہمارے دور کا بڑا شاعر تھا, مسلمان تھا. تو اس نے وہاں ٹوکیو کا حال ذکر کیا کہ تف بے ٹوکیو وقف الا یو کہاما وسل کر یہ تینے کیفل قیاما. ٹوکیو میں جا کر ذرا ٹھہرو اور یوکہاما میں, اور دونوں بستیوں سے دریافت کرو قیامت کس طرح ہوا کرتی ہے. بالکل قیامت کا نمونہ برپا تھا. 1.5 لاکھ آدمی ایک دم ہی ہلاک ہو گئے اور اتنے ہی اس سے زیادہ 2.5 لاکھ زخمی ہو گئے. بڑی بڑی دراڑیں پڑ گئی زمین میں, بہت بڑا زلزلہ طوفان. تو اسی میں کہتا ہے کہ انسان سے خطاب کرتے ہوئے کہ انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے. سکھ بما شیت من زمانے کا اللہ صحبت العیش و جوار السلام. اپنے زمانے میں ہر چیز پر اعتماد رکھو, مگر یہ خیال اگر کرنے لگ جاؤ کہ ہمیشہ میں عیش میں رہوں گا اور ہمیشہ مجھ کو سلامتی نصیب ہوگی, یہ دھوکہ ہوگا. اس چیز پر اعتماد نہ رکھنا کبھی بھی. آج سلامتی ہے کل نہیں, اس لیے غنیمت شمار کرنا چاہیے جتنا سلامتی کا اور عافیت کا وقت نصیب ہو جائے انسان. تو نوح علیہ السلام پر اللہ نے فرمایا, آپ پر اور آپ کے ساتھ جو امتیں ہیں, یعنی اس وقت تو تھوڑے افراد ہیں لیکن آگے یہ امتیں بننے والی ہیں, یہ نسل پھیلنے والی ہے, ان پر ہماری جانب سے جو بھی ایمان والے ہوں گے سلامتی ہوگی. روحانی اور دینی سلامتی تو ان پر قائم رہے گی, البتہ مادی طور پر بھی بہت سب کو سلامتی اور عافیت نصیب ہوگی دنیا کے اندر. اور اسی طریقے سے ایک شخص شاعر کہتا ہے, کل ابن انسا و انتال سلامت, کل ابن حوا, ہر حوا کا بیٹا اگرچہ اس کی سلامتی دراز ہی کیوں نہ ہو, کافی عرصے تک وہ سلامتی میں مبتلا رہو. اللہ اعلی یومن اللہ عالت الحد بائے محمول, ایک دن ٹیڑھی چارپائی پر سوار ہونا ہی ہے, مطلب ہے آج نازے والی چارپائی, اس کو عالت الحدبا ٹیڑھی چارپائی کہا گیا ہے, اس پر ضرور ہی سوار ہونا ہے, سلامتی ختم ہونے والی ہے. مطلب تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ. یہ برکتیں ہوں گی تجھ پر. برکت جو ہے امام راغب اصفہانی جنہوں نے قرآن کی لغت لکھی ہے, لغات القرآن, کہتے ہیں برکت کہتے ہیں الخیر الالہی, اللہ کی جانب سے جو بہتری اور زیادتی ہوتی ہے اس کو خیر کہا جاتا ہے, مقدس. اور یہ برکت دینا صرف اللہ کا کام ہے, اللہ کے قبضے میں برکت. برکت کا معنی مقدس اور بہتری جو خدا کی جانب سے نصیب ہوتی ہے. عمر میں برکت ہوتی ہے, مال میں ہوتی ہے, اولاد میں ہوتی ہے, عبادت میں ہوتی ہے, اوقات میں ہوتی ہے. بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کے تھوڑے وقت میں بہت اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے, بہت کام کر جاتے ہیں, اور بعض کے سارا وقت ہی ایسا جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا, ذرا بھر بھی نہیں ہوتا. تھوڑی سی چیز میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ بہت سوں کے لیے سیرابی کا اور پیٹ پروری کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور بعض اوقات بڑی سی بڑی چیز ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بے برکتی ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس نہ سیرابی ہوتی ہے اور نہ اس سے پیٹ پروری ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ تجھ پر اور ان امتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں. فرمایا لیکن کچھ امتیں ایسی ہیں جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے. یہ دوسرے بھی فرما دیے نافرمان لوگ. کچھ امتیں ایسی ہیں, کچھ فرقے جماعتیں پارٹیاں گروہ خاندان قومیں نسلیں ایسی ہیں جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، ثم یمسہم، پھر پہنچے گا ان کو ہماری جانب سے دردناک عذاب. یہ نافرمان کافر مشرک منافق دائریے ملحد نافرمان لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بھی فرمائے، فائدہ پہنچائیں گے دنیا کے اندر ان کو، کیونکہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ یہاں پر انسان کو مہلت دی جاتی ہے اور یہ دارالامتحان میں بھیجا جاتا ہے انسان کو، تو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے ہر قسم کا، خصوصاً نافرمانوں کو. لیکن پھر آخر میں عذاب علیم کا شکار ہو کر رہیں گے. یعنی یہ دنیا کی رونق، مادیت، اقتدار، مال دولت وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جتنی اس کی مصلحت کے اندر ہوتی ہے. لیکن بعض ایسی امتیں ہیں کہ پھر ہماری جانب سے ان کو عذاب علیم پہنچے گا، دردناک عذاب پہنچے گا. یہ بھی اسی وقت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی. نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اس ایک آیت کے اندر اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. جس قسم کے حالات نوح علیہ السلام کے ساتھ پیش آ رہے تھے، تکلیف دہ حالات، وہی حضور کے ساتھ پیش آ رہے، قوم کی نافرمانی اور ان کی مخالفت اور حضور کو ایذا پہنچانی، آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانی ہر طریقے سے، عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا مشرکین مکہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کی نبوت اور رسالت کی، نوح علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کرنا آپ کی نبوت اور حقانیت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبروں سے ہے جس کو وحی کے ذریعے ہم نے آپ پر نازل کیا. نوح علیہ السلام کے یہ واقعات پوری تفصیل کے ساتھ صحیح صحیح طریقے پر بیان کرنا، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ ایک ایسی ہستی کہ جس نے نہ کسی سکول میں پڑھا، نہ کسی انسان سے تعلیم حاصل کی، اور نہ تعلیم یافتہ سوسائٹی تھی وہاں کہ جس میں چرچا ہوتا، نہ اس نے تاریخ پڑھی نہ کتاب پڑھی، وہ امی ہے اور وہ یہ سارے واقعات جو ہزاروں سال پہلے کے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اسی صدی کے واقعات ہیں یا دس بیس سال کے واقعات، کچھ لوگوں کو یاد رہ جاتے ہیں کچھ بھول جاتے ہیں، یہ ہزاروں سال پہلے کے واقعات ہیں اور آپ ان کو بلا کم و کاست بیان کر رہے ہیں. یہی آپ کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے. یہ واقعات وہی کے ذریعے ہم نے آپ پر نازل فرمائے. آپ غیب دان نہیں، کیوں فرمایا اللہ ما کن کا تو آپ نہیں جانتے تھے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اور کشتی کا واقعہ کیا تھا. یہ ساری تفصیلات جتنی بھی ہے دوسری صورتوں میں بھی ہے اور یہاں پر بھی ایک اچھا خاصا حصہ اللہ نے بیان فرما دیا، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم کے لوگ، کیونکہ وہ بھی اکثر امی تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 1500 سال کے اندر تقریباً ان کا دین صحیح تھا، 400 سال 450 سال قبل وہ دین بھی بگڑ گیا تھا، حالات خراب ہو چکے تھے، ان پڑھ لوگ تھے، ان کے پاس کوئی علم کا ایسا ذریعہ نہیں تھا، نہ آپ کی قوم کے لوگ جانتے تھے، برخلاف اس کے کہ یہود اور نصارہ کے ہاں کتابوں کا چرچا تھا، وہ پڑھتے تھے تورات انجیل کے ساتھ، جیسا کیسا بھی تھا وہ جانتے تھے کچھ، لیکن عرب کے لوگ تو بالکل نہیں جانتے تھے. فرمایا نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، وحی کے ذریعے ہم نے یہ باتیں نازل فرمائی. تو اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب دان نہیں ہوتا، غیب دان صرف خدا کی ذات ہوتی ہے. عالم الغیب و شان لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ قل انما الغیب للہ، قرآن بھرا ہوا آیات سے حدیث، کہ غیب یعنی جو مخلوق کی نگاہ سے جو چیزیں غائب ہیں سب کو جاننا، یہ خدا کا کام ہے. واللہ بکل شئن علیم، علیم کل صرف خدا کی ذات ہے، علم محیط اور قدرت تامہ اور تصرف تام اور خلق، یہ اللہ کی صفات مختصہ ہیں. اسی طرح الوہیت بھی خدا کی صفات مختصہ میں سے ہے کہ الہ بھی خدا کے سوا کوئی نہیں. نافذار، ما فوق الاسباب تصرف رکھنے والا، اور علیم کل سب چیزوں کو جاننے والا، ذرے ذرے کو جاننے والا، ہر چیز پر جس کا علم محیط ہو، ہر چیز کو گھیرنے والا ہو، اور قدرت تامہ جس کی ہو، یہ صرف خدا کی ذات ہے. کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کوئی مخلوق عالم الغیب نہیں ہوتی. اللہ کے نبی جو ہیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ علم والے وہ ہیں. نبیوں میں بھی زیادہ ہے جن پر اللہ نے قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی ہے، تو سب سے زیادہ علم ان کو دیا، لیکن ان کا علم بھی محدود ہے خدا کے علم کے مقابلے میں. عالم الغیب کا اطلاق آپ پر جائز نہیں ہے. ہاں، جو آپ کو بتلا دیا گیا وحی کے ذریعے وہ آپ جانتے ہیں، اس کو بتلاتے ہیں. شریعت سب غیب ہے، اور شریعت کے علاوہ تکوینی طور پر بے شمار باتیں آپ نے بتلائی ہیں جو وحی الہی کے ذریعے. اتخلیق کے مسئلے میں مسلم شریف میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے کہ یہودی عالم آ کر سوال کرتا ہے، یہ انسان کی پیدائش میں تفریق کیسے ہوتی، تو یہ ایک بچہ بن جاتا ہے، ایک بچی بن جاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس کو جواب دیا. جب وہ یہودی چلا گیا، حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ جب اس شخص نے سوال کیا تھا مجھے بالکل علم نہیں تھا، جبرائیل آئے خدا کی جانب سے اور مجھے بتلایا، تو میں نے ان کو جواب دیا، مجھے نہیں علم تھا، اللہ نے بتلایا کہ مرد عورت میں سے جس کا مادہ سبقت کرتا ہے، شکل و شباب اس کی طرف جاتی ہے، قدرت اس کی شکل میں تبدیل کرتا ہے وہ. تو مجھے علم نہیں تھا، یہاں تک کہ ابھی جبرائیل آئے اور مجھے آ کر کے خدا کی جانب سے بتلایا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبیوں سے خدا کی صفات مختصہ کی نفی کرنی واجب ہے. یہ کہنا ضروری ہے کہ نبی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. نبی کا علم جو ہے وہ محدود ہے، وہ علیم کل نہیں ہے، نبی قادر مطلق نہیں ہے. یہ نفی کرنی، کیونکہ وہ صفت اللہ کی ہے، اللہ کی صفات جو مختص ہیں ان کی نفی نبی سے واجب، اس میں نبی کی توہین نہیں ہے، بلکہ نبی کی تعریف ہے. یہ کہ اللہ نے جتنا علم دیا اس کا وہ جانتے ہیں، اور جن چیزوں کا اللہ نے نہیں علم دیا، مصلحت نہیں تھی، وہ نہیں جانتے، کوئی بھی مخلوق میں نہیں جانتی، جب اللہ تعالیٰ جب تک کہ نہ بتلائیں. بہرحال اس پر لوگ بعض آیتوں سے مطلب ہے غلط فہمی میں دلاتے ہیں، پھر نبیوں کو چھوڑ کر اولیاء اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ بھی غیب جانتے ہیں، مگر دل کی بات جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا. ہاں، اللہ تعالیٰ جس کے متعلق بتلا دے، اگر کسی ولی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات ظاہر کر دے تو اللہ کا کام ہے وہ، کسی نبی کے ہاتھ پر ہو وہ بھی اللہ کا کام ہے، اللہ کی مشیت سے ہو تو ہو، ورنہ نہیں. فرمایا یہ غیب کی خبروں سے ہم وہی کرتے ہیں آپ کی طرف، آپ نہیں جانتے تھے ان کو، اور نہ آپ کی قوم کے لوگ اس سے پہلے. آپ نبی یہ برحق ہیں، اللہ نے یہ وحی کے ذریعے آپ پر نازل ہو، یہ آپ کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے. اور نوح علیہ السلام کے واقعہ میں آپ کے لیے صبر کا اسوہ ہے، فصبر. دیکھو، نوح علیہ السلام نے 1000 سال تقریباً صبر کیا اور ہر تکلیف برداشت کی، ان فصبر آپ بھی صبر کریں. یہ کافروں کی بدسلوکی اور انکار اور مخالفت یہ یقیناً ہے، لیکن آپ صبر کریں. صبر تو بڑی حقیقت ہے، اللہ ہی توفیق دے، وما صبر کا الا باللہ، اللہ کی توفیق سے ہی صبر ہو سکتا ہے. اور صبر کا معنی یہی ہے کہ جو مصائب اور تکالیف آئیں ان کو آدمی جھیل لے، برداشت کر لے، مشن کو نہ چھوڑے، دست بردار نہ ہو جائے کہ گھبرا کر کے چھوڑ دیا ہی چلو. نہیں، کام جاری رکھو اور برداشت کرتے چلے جاؤ. صبر اسی کو کہتے ہیں، اور صبر بہت بڑا اصول ہے ملت ابراہیمیہ. اللہ کا ذکر، شکر، صبر، اللہ کے شاعر کی تعظیم، نماز، یہ بڑے اصول ہیں اور بڑی حقیقتیں ہیں. ہر مسلمان کے لیے حکم ہے کہ وہ صبر کرے. اور صبر اطاعت پر بھی ہوتا ہے، مصائب میں بھی ہوتا ہے، جسمانی بیرونی کوئی تکلیف آئے اس کو برداشت کرو، جھیلو، بے صبری مت کرو، ناشکری کا کوئی کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالو. نوح علیہ السلام نے ہمیشہ